tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 16 dzień września, na zegarach godzinę 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje mają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Coraz trudniejsza sytuacja na jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku jest przepełnione. Alarm przeciwpowodziowy we Wrocławiu. Pojutrze do miasta ma dotrzeć fala powodziowa. Do Jeleniej Góry z Niemiec dotarła pomoc humanitarna dla powodzian. Organizują ją też Polacy w Belgii. Za 2 godziny rząd zbiera się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Premier Donald Tusk zaciął przygotowanie rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. To w związku z powodzią na południu Polski, w wyniku której zginęły już 3 osoby. Wielka woda przetacza się przez Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Zbiornik na jeziorze Pilchowickim na rzece Bóbr jest przepełniony. Trwają kontrolowane zrzuty wody. Burmistrz miasta i gminy Wleń w nocy poinformował, że woda przelała się przez wały. Już wczoraj zaapelował, by mieszkańcy zagrożonych miejscowości ewakuowali się. Chodzi m.in. o Lwówek Śląski i Pilchowice. Służby apelują, by nie zwlekać z ewakuacją, gdy jest taka potrzeba. W środę fala powodziowa ma dotrzeć do Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska alarm przeciwpowodziowy. Pozwoli służbom lepiej przygotować się na ewentualną sytuację kryzysową, wyjaśnia prezydent miasta Jacek Sutryk. Uruchamiamy tak zwany scenariusz 6. Uruchomienie tego scenariusza oznacza m.in. całodobowe oczywiście patrole, monitoring wałów, kontrolę zabezpieczeń przepustów, zamknięcie przejazdów wałowych. Na niektórych odcinkach Odry będą podnoszone wały przeciwpowodziowe. W dotkniętej przez żywioł Nysie nie działają dziś szkoły i placówki opiekuńcze. Prawie całe miasto jest odcięte od świata. Władze zdecydowały o zamknięciu obu mostów. Woda zalała wiele ulic i budynków w centrum. Ewakuowano szpital. W Kłodzku woda opada. Odsłoniła niemal cały most gotycki, co oznacza, że rzeka Młynówka wraca do swojego koryta. Służby szykują się do otwarcia krajowej drogi nr 8 w pobliskim Bardzie. W miejscowościach w pobliżu Kłodzka przeprowadzono sprawną ewakuację. Nikt tam nie ucierpiał, o czym opowiadał Jarosław Wrona z Radia Wrocław. To są małe miejscowości wokół typu Przyłęk, które były ewakuowane. Rzeczywiście ci mieszkańcy musieli przenieść się w miejsca bezpieczne dla nich. Ich domy zostały podmyte. Ale co ważne i co piękne, tutaj w gminie Bardzo nie było problemu z ewakuacją. Tutaj wszyscy na polecenia służb reagowali, dlatego nikt nie ucierpiał. Wszyscy są bezpieczni. Oczywiście tak jak w każdym mieście będzie potrzebna pomoc. Niedziela była trudna dla mieszkańców Jeleniej Góry. Od rana nieprzerwanie rósł poziom wody w miejscowych rzekach i potokach. Woda zalała ulice, posesje i domy. Przez klatkę wlewa się woda do korytarza. Walczymy od rana, worki z piaskiem układamy. Po południu miejskie wodociągi wyłączyły oczyszczalnie ścieków. Bóbr z dwóch stron wlał się po prostu. Mówił rzecznik spółki Wodnik Zbigniew Żońca. Ścieki są zrzucane do rzeki Bóbr. Wieczorem w Jeleniej Górze zawieszono kursy autobusów miejskich. To z powodu zalanych ulic i skrzyżowań. A dziś i jutro w miejskich żłobkach, przedszkolach i szkołach nie ma zajęć. I co jest najważniejsze? Nie będą one odrabiane. Zapewniał o tym prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. Relacjonował Olaf Warzyński. Do Jeleniej Góry dotarła pomoc humanitarna z Niemiec, poinformowały władze miasta. Dotarły do nas łóżka, koce oraz przybory higieniczne. Dzięki temu uruchomiony został punkt pobytu dla osób ewakuowanych. W pierwszym liceum przy ulicy Kochanowskiego 18 napisano na profilu miasta w mediach społecznościowych. Polacy mieszkający w Belgii rozpoczynają zbiórkę pomocy dla osób dotkniętych przez powódź. To inicjatywa organizacji pozarządowej Sztabki. O rozpoczęciu zbiórki poinformował prezes organizacji Jacek Waldhaus. Ozef już jest wielki i będzie, także szykujemy się do dużych transportów. Akcja Ukraina nam pokazała, że trzeba sortować po pierwsze wszystko, żeby tam nie jechały, że tak powiem, śmieci. To muszą, jeśli jadą leki, to muszą to lekarze sprawdzić. My to oznakowujemy, a poza tym, że najważniejsze, my pilnujemy, dokąd to dojeżdża. I tam musi być już to odebrane, sprawdzone, podpisane, ponieważ trzeba się z tego rozliczyć. 3 lata temu organizacja pomagała powodzianom w Belgii, 2 lata temu wysyłała pomoc na Ukrainę. Nie tylko Polska cierpi z powodu Niżu Genueńskiego, dał się też we znaki w Austrii. Grupa turystów z Polski, która spędziła weekend w Wiedniu, opowiada, że nie zapomni tej wycieczki do końca życia. Cały czas w pelerynach, parasole połamane, po prostu tragedia jak dla nas na wycieczce, tak? Deszcz padał jak padał, bardzo mocno, silny wiatr. Jedna wielka ulewa, niska temperatura, silny wiatr. Wycieczka pogodowo niestety nie wypaliła. W Dolnej Austrii, graniczącej z Morawami, poziom wody w lokalnych rzekach i zbiornikach wzrósł do wartości krytycznych. W wielu rejonach woda zalała drogi. Więcej o sytuacji w tym kraju w porannym zapraszamy do trójki po siódmej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak jest, o informacji powodziowej będziemy Państwa informować na bieżąco, ale teraz chwila oddechu i sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od największego sukcesu Magdaleny Fręch w karierze. Nasza tenisistka wygrała po raz pierwszy turniej WTA. W finale imprezy w Guadalajarze w Meksyku 7-6 i 6-4 pokonała Australijkę Oliwię Gadecki i jest czwartą polską tenisistką, której udało się zwyciężyć w imprezie tej rangi po Agnieszce Radwańskiej, Idze Świątek i Magdzie Linet. W nagrodę rudowłosa łodzianka awansuje w najnowszym rankingu WTA na 32. najwyższe w jej przypadku miejsce w karierze. Teraz piłka i ważna wygrana Rakowa. Ekipa z Częstochowy 1-0 pokonała w Warszawie Legię. Zwycięstwo przy Łazienkowskiej podsumuje trener gości Marek Papszun. Chłopaki stanęli na wysokości zadania, to też już pokazuje taką dojrzałość tego zespołu, jak na ten etap, w którym jesteśmy, ale to jest tylko jedno zwycięstwo, to też trzeba spokojnie do tego podchodzić, bo za chwilę jest mecz kolejny. Stwierdził Marek Papszun, warto zerknąć na asystę przy golu Silwy dla Rakowa z tego spotkania, intrygująca. W pozostałych niedzielnych meczach w PKO Ekstraklasie Korona w Kielcach 2-0 grała Zagłębie Lubin, a Piast w Gliwicach po jeden zremisował z Puszczą Niepołomice. W tabeli prowadzi Lech przed Krakowią i wspomnianym Piastem. W tabeli La Liga zdecydowanie Barcelona właśnie zwyciężyła po raz piąty w piątym meczu nowego sezonu. 4-1 rozbiła inną drużynę z Katalonii, Girona, i to na jej boisku. Setny mecz w trykocie blaugrany zaliczył Robert Lewandowski, notując przy okazji asystę przy jednym z dwóch goli Lamina Jamala. Do bramki rywali trafili także Dani Olmo i Pedri. W Anglii wydarzeniem nie tylko niedzieli, ale i całej kolejki były derby północnego Londynu. Tottenham przed własną publicznością przegrał 0-1 z Arsenalem. Z ławki rezerwowych kanonierów nie dźwignął się Jakub Kiwior. Piotr Zieliński zameldował się za to na początku drugiej połowy w dość zaskakująco zremisowanym przez Inter Mediolan po jeden wyjazdowym meczu przeciwko Moncy. To był debiut pomocnika naszej kadry w ekipie mistrza Włoch i ten debiut wypadł dość obiecująco. Jeszcze jeden i to bardzo pozytywny wątek piłkarski w tym serwisie. Nasze piłkarki plażowe aż 5-1 pokonały Portugalki i zwyciężyły w Euro Beach Soccer League, zostając najlepszą drużyną w Europie. Wielki sukces, za który należą się wielkie brawa. Wracamy do kraju. Powódź dotyka także świata sportu. Siatkarze Stali Nysa nie rozegrali wczorajszego wyjazdowego meczu Plus Ligi z Asekoresowią Rzeszów. Byli już co prawda na Podkarpaciu, ale spotkanie na ich prośbę zostało przełożone i w pośpiechu wracali do swoich rodzin. Jak wiemy, jak słyszeliśmy w serwisie, sytuacja powodziowa w Nysie jest krytyczna. Odbyły się za to zgodnie z planem dwa inne wczorajsze spotkania. AZS przegrał w Olsztynie 1-3 ze Skrą Bełchatów, GKS w Katowicach 1-3 z MKS-em Będzin. Niż Genueński słabnie, ale to nie oznacza, że wszędzie w Polsce pogoda się gwałtownie uspokoi. Dziś nadal miejscami może padać, szczególnie rano, szczególnie przed południem. Najczęściej znów chodzi tu o południe kraju. Ale padać ma jednak coraz słabiej. Temperatura zacznie też stopniowo iść w górę. Ciśnienie także coraz bardziej idzie w górę, a miejscami zapowiadane dziś nawet 20 kilka stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Electrolux Steam Care. Pranie z dodatkiem pary. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2283. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 9 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałabym zaadresować problem miejscowości Stronie Śląskie. Tam od soboty w nocy nie ma kontaktu z tą miejscowością i okolicznymi wioskami. Na lokalnych mediach społecznościowych już ponad 400 osób szuka swoich bliskich. Zamieszczają już dość dramatyczne posty, wskazując nawet miejsca, gdzie kiedyś istniały kamienice, a teraz ich nie ma i nie wiedzą, czy ich bliscy po prostu zdążyli z nich uciec. Być może ktoś z Państwa ma aktualne wieści ze Stronia i okolic. No faktycznie miejsc odciętych od świata, bo tam nie ma zasięgu, tam nie ma prądu od kilku dni, to tam ta silna fala powodziowa uderzyła najwcześniej. Kolejne miasta w Polsce także przygotowują się do nadejścia tej fali powodziowej, a te dotknięte przez żywioł miejsca czekają na uspokojenie sytuacji, więc myślę, że Państwo zrozumieją bez dodatkowych wyjaśnień, że dziś mniejszej gry w audycji nie będzie, ale będzie rozmowa polityczna bez uników, tu bez zmian. Z pytaniami Renaty Grochy rozmierzy się o 8.13 Krzysztof Bosak z Konfederacji. Może dobrze, że to człowiek z Konfederacji, a nie z PiSu czy z Koalicji Obywatelskiej, bo tylko byśmy usłyszeli, kto więcej wałów wybudował, a kto więcej wałów zrobił. Bez uników o 8.13, ale przed 8.00 kolejne relacje z miejsc dotkniętych powodzią, nie tylko w Polsce. No i kolejne komentarze i mam nadzieję także kolejne Państwa głosy, być może z miejsc, do których reporterzy już dotrzeć nie dali rady. Zapraszamy. 2 2 i 7 3. R.E.M. Losing My Religion. W Trójce mamy niemal kwadrans po godzinie 7:00 i przyjrzałem się szczegółowo prognozie pogody dla Czech i tych opadów, o których Państwu mówiłem. One będą intensywne, ale prawdopodobnie nie wpłyną tak drastycznie na sytuację w Polsce, bo dotyczą południowych Czech, czy południowo-wschodniej części tego kraju. Szczegóły zna na pewno Wojciech Stobba, który jest w Ostrawie. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Można powiedzieć, że w ciągu doby sytuacja w Czechach poprawiła się o tyle, że spadła liczba miejsc, gdzie obowiązują alarmy powodziowe albo któryś ze stopni zagrożenia powodziowego. Aktualnie to jest około 220 miejsc i to jest o 40 miejsc mniej niż jeszcze 24 godziny temu. Wiele miejscowości to najgorsze ma już za sobą, jeśli chodzi o poziom wody oczywiście, no bo usuwanie skutków powodzi to zupełnie odrębna sprawa i też będzie wielkim wyzwaniem. Przed chwilą poinformowano, że strażacy zakończyli akcję w rejonie Jesionika, gdzie w ostatnich dniach uratowali 230 osób i ewakuowali około 2000. To jest no, ta jedna z tych najbardziej dotkniętych powodzią części kraju, gdzie, jak informowaliśmy już wczoraj, woda doprowadziła nawet do tego, że runęło kilka budynków. Teraz na tych górnych odcinkach rzek sytuacja się uspokaja, ale poziom wody może rosnąć jeszcze w tych niżej położonych miejscowościach. Ja przypomnę, że od soboty były zalewane właśnie takie miejscowości jak Jesionik, Krniów, Opawa, części Ostrawy, w której teraz jestem. No ale to tylko kilka przykładów. W nocy fala powodziowa dotarła do miasta Litovel. Dzisiaj będzie w Troubkach. To jest miejscowość, która bardzo ucierpiała podczas powodzi w 1997 roku, bo podobnie jak po polskiej stronie granicy i w Czechach, te porównania i te odniesienia narzucają się same. W skali całego kraju, gdybyśmy mieli to tak ogarnąć, to ponad 12 tysięcy osób od początku tej powodzi musiało opuścić swoje domy. Tych ewakuacji oczywiście wymagało więcej osób, ale niektórzy odmawiali i dlatego też wielokrotnie pojawiały się apele, żeby tych instrukcji lokalnych władz czy ratowników się słuchać. Niektórzy tego nie robili. Potem mieliśmy takie dramatyczne sytuacje, w których ludzi dało się ewakuować już tylko z dachów lub górnych pięter śmigłowcami. Właśnie we wspomnianych Troubkach, kiedy wczoraj zarządzono ewakuację, to do podstawionego autobusu wsiadło około 20 osób, a pozostali z ponad 800 mieszkańców zdecydowali się zostać. No ale jak się okazuje, prognoza dla tego miasta, które leży nad rzeką Beczwą, się poprawia na szczęście. Ja jeszcze wczoraj po południu byłem w Nysie, stamtąd udało mi się dojechać wieczorem do Bogumina, czyli pierwszego miasta po stronie czeskiej od strony autostrady A1 i tu zaraz po przekroczeniu granicy trzeba było zjechać z autostrady, która była zalana. Objazd prowadził przez miasto, ale tę część, która nie była dotknięta przez powódź, bo Bogumin też był w dużej części zalany i ewakuowany. Muszę przyznać, że to była dosyć specyficzna jazda, bo te wszystkie wyżej położone i bezpieczne części Bogumina są zastawione samochodami. Całe ulice, pobocza są obstawione, czasem po obu stronach ludzie przeparkowali auta oczywiście po to, żeby nie zniszczyła ich w tych dniach woda. Ulice w dodatku były ciemne, bo woda zalała stację elektroenergetyczną i w Boguminie jeszcze przez jakiś czas tego prądu może nie być. A co za tym idzie, nie działają stacje bazowe sieci komórkowych i o ile sygnał telefoniczny jest, no to z internetem już się nie da połączyć. I ta komunikacja z mieszkańcami jest tutaj gdzieniegdzie utrudniona, co zresztą przyznawały same władze. Ja rozmawiałem wczoraj ze zdezorientowanymi ludźmi, którzy skarżyli się właśnie na to, no ale sytuacja ma się już uspokajać, bo fala powodziowa przeszła już przez Bogumin. Wcześniej dotarła do Ostrawy, gdzie Odra osiągnęła poziom 739 cm. To na punkcie pomiarowym w Ostrawie Swinowie. Przy czym jeszcze, tak dla porównania dodam, przed tymi deszczami w czwartek rzeka miała około 100 cm. To właśnie pokazuje, ile wody przybyło. Niestety, jak mówiłeś, w Czechach wciąż będzie padać. Ten deszcz ma się przemieszczać w kierunku południowo-zachodnim. Duże opady przyjmie na przykład Szumawa. Na południu pewnym zagrożeniem może być też woda schodząca z Austrii. Na dzień bez ani jednej kropli deszczu musimy poczekać do środy, może nawet do czwartku, tak mówią meteorolodzy. Przed chwilą czytałem, że słońce właśnie w połowie tygodnia może dopiero się pojawić. A co wcześniej? Dziś wieczorem na nadzwyczajnym posiedzeniu spotka się czeski rząd, który będzie zajmował się pomocą dla miejscowości dotkniętych powodzią. Oczywiście w wielu miejscach dzisiaj zamknięte będą szkoły, przedszkola. Wciąż są też poważne utrudnienia na drogach i na kolei, więc jeśli z jakichś powodów państwo planują podróż do Czech, to proszę sprawdzać aktualne komunikaty. Ja niestety sam wielokrotnie o tym się przekonałem, że informacje, które są w popularnych nawigacjach czy mapach na telefonach nie są aktualne, że po prostu nie należy się tym sugerować, bo droga, która na mapie wydaje się być przejezdna, potem jest gdzieś zalana i zablokowana przez policję. Ale jak mówię, w wielu rejonach, szczególnie tych wyżej położonych, ta woda zaczyna już opadać, więc w tych miejscach na pewno również ta sytuacja komunikacyjna będzie się poprawiać. O tym Wojciech Stoba z Ostrawy. Wojtku, bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Ginger Root, Only You, najnowszy singiel tego składu z Kalifornii. Słychać tu chyba Kalifornię. No i mam nadzieję, że i dla państwa takie dźwięki to powiew nadziei w tym trudnym czasie walki z żywiołem. O tym utworze na pewno więcej w audycji Dobrego Dnia, bo to jest dziś piosenka Dnia w Trójce. No ale teraz o sytuacji w Austrii, także dotkniętej przez niż Borys. Śledzi to wszystko Adam Górczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście taka nadzieja, którą może nieść ta piosenka, jest potrzebna także w Austrii, dlatego że tutaj od piątku masa wody leje się z powietrza. 400 litrów na metr kwadratowy to jest 40 centymetrów wody. Tyle przewidywali meteorolodzy na ten czas, który początkowo miał się skończyć wczoraj, ale dzisiaj dalej będzie padać. Przedłużone zostało to, że jeszcze jutro będzie woda dalej niestety padała, a to oznacza, że w akcji w tej chwili prawie bez przerwy jest od dwóch dni 25 tysięcy strażaków. Im na pomoc zostało rzuconych 1000 żołnierzy. No i razem walczą ze skutkami tego, co się dzieje. Wylewają praktycznie wszystkie rzeki w dolnej Austrii. To jest ten land, który przylega do Czech, graniczy także ze Słowacją, który otacza Wiedeń. I tak w stolicy również jest zła sytuacja. Tam zostały wyłączone linie metra. Praktycznie jedna jeszcze jeździ po całej swojej trasie. Ewakuowana jest dzielnica Penzing. Do wielu domów w tej chwili, także w stolicy, można dotrzeć tylko łodzią. Ewakuowanych w samym Wiedniu zostało kilkaset osób. Ile na pozostałym terenie, to nawet trudno w tej chwili określić. W każdym razie zamkniętych jest 250 dróg w tym rejonie. Wyłączone są linie kolejowe, 12 tysięcy domów nie ma prądu i tak naprawdę te liczby wskazują na to, co się dzieje, ale nie opiszą tego, jakie tragedie przeżywają ludzie właśnie w tym rejonie Austrii. Powiem tylko, że wśród takich ostatnich akcji ewakuacyjnych, które były, to był ratunek, na który musieli ruszyć koledzy policjantki, która została porwana przez rwącą wodę, złapała się masztu energetycznego, była po szyję zanurzona w nim i oni właśnie kilkaset metrów musieli pokonać pław, żeby ją uratować, dopłynąć z nią do najbliższej ciężarówki. Jakoś udało się ją uratować. Podobnych akcji dotyczących uwalniania ludzi z domów jest mnóstwo. Powiem tylko, że 7 wał przeciwpowodziowych w ostatnim czasie po prostu pękło, puściło i wtedy w jednej z miejscowości oznaczało to konieczność ewakuacji 120 domów w bardzo szybkim czasie, żeby uratować tych ludzi. Prognozy są takie, że dzisiaj ma znowu dopadać jeszcze kilka centymetrów. Od jutra ma być lepiej, ale Austria jest postawiona na równe nogi i wszyscy w tej chwili działają, żeby uporządkować teren i uratować przede wszystkim ludzi. Najważniejsza rzecz, czyli ratowanie ludzi, jak słyszymy, nie tylko w Polsce, nie tylko w Czechach, także w Austrii. Skutki powodzi i tych opadów związanych z niżem, Borys, bardzo poważne. O nich opowiadał Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia. A u nas już za kilka minut specjalne wydanie serwisu Trójki i raport powodziowy. Zapraszamy do reklamy. Barbara, zgadnij co to? Niskie ceny, tuju, niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook, idealny do nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowit. Dzisiu, ile do końca roku? Zero. Jak to zero? Już Sylwester? Tak szybko? Zero złotych, Jutrek. Do końca roku abonament za internet w Wektrze mamy za zero złotych. Oho, już myślałem, że święta przegapiłem. W Wektrze trwa święto internetu. Dziś dzwonisz na 601 601 601 albo wchodzisz na wektra.pl i od jutra do końca roku masz abonament za internet za zero złotych. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz wszechstronnego Vito. Imponująca ładowność, solidne nadwozie i legendarny komfort zachwycą Twoich pracowników. Teraz za 1399 zł netto miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarach prawie 7:30. O sytuacji na drogach Patryk Berliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Problemy od poranku m.in. w Dolnośląskiem na autostradzie A4 między Godzieszowem a Bolesławcem na 31 kilometrze. Ciężarówka zdarzyła się z autem osobowym. Całe szczęście nikt nie został poważnie poszkodowany, ale mamy blokadę w kierunku Wrocławia i objeżdżamy zjeżdżając za czwórki węzłem Godzieszów, a potem jadąc 94 i drogą 357 do A18. Nie przejedziemy krajową 8 przez Bardo między Ząbkowicami Śląskimi a Kłodzkiem. Zamknięty jest most na Nysie Kłodzkiej. Trasa 36 Rawicz-Krotoszyn, tu też blokada, bo w Rawiczu po opadach powstało rozlewisko wody. Na czas działań strażaków trasa jest zablokowana, a objazd wytyczono innymi ulicami Rawicza. Problemy również między Krakowem a Olkuszem. Jednym pasem poruszamy się przez Gotkowice. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Czyli najważniejsze informacje dotyczące powodzi. Krzysztof Zyblewski. O 9:00 nadzwyczajne posiedzenie rządu poświęcone powodzi na południu Polski. Rada Ministrów zajmie się pomocą finansową dla poszkodowanych. Premier zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Donald Tusk zapowiedział wczoraj wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Woda z przepełnionego zbiornika w Pilchowicach wdarła się do Wlenia na Dolnym Śląsku. Służby ratunkowe starają się opanować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Burmistrz Artur Zych poinformował, że woda zdatna do picia będzie jeszcze przez około 8 godzin, bo zalany jest agregat przy ujęciu wody. Mieszkańcy Chałupek i Zabełkowa w powiecie raciborskim w województwie śląskim uniknęli najgorszego. Nocna fala powodziowa na Odrze przyniosła mniej wody niż prognozowano, podają służby. W nocy sytuację w tym rejonie określały jako stabilną, ale nadal trudną. Obie miejscowości leżą na polsko-czeskiej granicy. Do Jeleniej Góry dotarła pomoc humanitarna z Niemiec. To łóżka, koce oraz środki higieniczne. Władze miasta poinformowały, że dzięki temu otwierają kolejny punkt pobytu dla osób ewakuowanych z zalanych terenów. Jest w pierwszym liceum przy ulicy Kochanowskiego 18. Pełny serwis Trójki o 8:00. Teraz wiadomości ekonomiczne, także zapewne związane z tymi, z tą sytuacją na południu Polski. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, jak najbardziej. Zapraszam. Ubezpieczyciele uprościli procedury likwidacji szkód spowodowanych przez powodzie. Jest ona możliwa do przeprowadzenia nawet w ciągu jednego dnia, poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń. Uruchomione zostały specjalne infolinie, a na miejsce wysyłani są likwidatorzy, ale na razie najważniejsze jest ratowanie zdrowia i życia. Stąd apel o wykonywanie poleceń służb, mówi Agnieszka Durska z PIU. To jest najważniejsze. My uczulamy, by reagować na te polecenia, by wykonywać dokładnie to, co mówią strażacy czy policjanci i słuchać się. W szacowaniu strat i likwidacji szkód pomożemy tak szybko, jak będzie to możliwe, tak szybko, jak władze wydadzą komunikat, że powrót do tych zalanych miejscowości, do domów jest możliwy i jest bezpieczny. Jak to nastąpi, poszkodowani będą mogli się skontaktować z ubezpieczycielem. Przede wszystkim trzeba zrobić zdjęcia, to wystarczą zdjęcia z telefonu zniszczeń i można od razu zabierać się też do zabezpieczania mienia przed dalszym zniszczeniem. Jeśli do tego zabezpieczenia trzeba wykonać jakiekolwiek naprawy, to warto to zrobić, ubezpieczyciele zwrócą koszty takich niezbędnych prac. Oczywiście pamiętajmy o zachowaniu rachunków za naprawy. Można sprzątać dom, można sprzątać teren wokół domu, ale właśnie warto pozostawić zniszczone przedmioty w jednym miejscu, żeby łatwiej było też ocenić te zniszczenia. Większe remonty lepiej przeprowadzać już po konsultacji z ubezpieczycielem. Numery kontaktowe można znaleźć na polisie u swojego agenta lub na stronie ubezpieczyciela. Środki na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi ma przygotować minister finansów. Wypłatą zasiłków będą się zajmować wojewodowie. Poszkodowani w pierwszej kolejności mogą liczyć na zasiłki w kwocie do 6000 zł. W całym kraju trwają też zbiórki wody, środków czystości i pakowania żywności i tutaj pomóc może każdy z nas. Inflacja w sierpniu wyniosła 4,3% i była o 0,1% wyższa niż w lipcu. W ubiegłym miesiącu taniały paliwa, ale wzrosły koszty utrzymania mieszkań i domów. Statystyczna trzyosobowa rodzina wydaje już na ten cel prawie 1418 zł, mówi Bartosz Turek, analityk REIT. To prawie 95 zł więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wspomniana kwota jest jednak też o 56% wyższa niż 5 lat temu, czyli w sierpniu 2019 roku. Wtedy przykładowa rodzina na utrzymanie i prowadzenie domu wydawała niewiele ponad 900 zł. W ostatnich latach najbardziej podrożała energia i wywóz śmieci. Otwarcie ofert w trzecim konkursie na zakup przedsiębiorstwa Ursus S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie wyznaczono na 24 października. Cena wywoławcza to 74 miliony złotych, o blisko 25 milionów niższa niż przy poprzedniej licytacji. Dolar dziś rano kosztuje 3,85 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5,07 zł. Południowe krańce Polski ostrzegane są dziś jeszcze przez IMGW przed intensywnymi opadami deszczu. Przed siódmą słyszeliśmy w relacji z Kłodzka, że tam jeszcze lało o poranku, ale dziś ostatni dzień takiego mocnego deszczu w rejonach dotkniętych powodzią. Ma padać w Czechach wciąż intensywnie, ale raczej na południu. Na sytuację na rzekach w Polsce nie powinno to mieć aż tak dużego wpływu jak te opady weekendowe. Wzrasta ciśnienie, bo odpuszcza niż Borys, ale wzrasta też temperatura. Dziś na południu i nad morzem wyniesie od 18 do 22 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze na ogół od 22 do 25 stopni chłodniej. Rzecz jasna w rejonach podgórskich i górach. Tam od 14 do 18 stopni. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Czekamy na Państwa relacje, na Państwa być może dodające otuchy, historie o tym, jak pomagamy sobie w różnych miejscach Polski. Wiemy o zbiórkach najpotrzebniejszych produktów, najpotrzebniejszych rzeczy. Takich zbiórek w Warszawie, w Trójmieście, Elblągu czy Starachowicach nie brakuje. Ale gdzie jeszcze takie zbiórki trwają dziś? Może Państwo mają takie wieści? Poprosimy o nie, to ważne informacje. Na nie także od Państwa czekamy. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, to adres mailowy. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Boję, że daleko mi. Organek i samoloty w Trójce. Mamy 20 minut do godziny 8 i witam. Jest z nami pan Tomasz Gartowski, były dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Człowiek z doświadczeniem powodzi 97 czy 2001 roku. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Tomaszu, stan klęski żywiołowej planuje wprowadzić rząd premier Donald Tusk po raz pierwszy od 81 roku. Taki stan nadzwyczajny od stanu wojennego, bo nie było takiego stanu klęski żywiołowej chociażby w roku 97. To zmienia kwestie ratownictwa także i formalności. Jak to wpłynie na pracę na przykład ratowników, strażaków? Tak, to jest prawda, że nie było takiego stanu wtedy, ale też nie było tej ustawy o stanie klęski żywiołowej. Ta ustawa się pojawiła dopiero po tej drugiej powodzi wielkiej, czyli dopiero w 2002 roku. I wprowadzenie tego stanu klęski żywiołowej teraz pozwoli z jednej strony na realizację tego, z czym od soboty strażacy, ratownicy mają problem, bo ludzie się nie chcą ewakuować, a ten stan pozwala jednak na tak zwaną przymusową ewakuację, czyli nie trzeba będzie nikogo pytać, tylko po prostu by ewakuować z zagrożonych obiektów. A z drugiej strony zmienia formułę zarządzania, ponieważ jakby większą władzę dostaje wojewoda, w trybie nakazowym może starostom, burmistrzom, wójtom wydawać pewne polecenia. To powinno uprościć pewien proces decyzji, no i ułatwić też jakby z jednej strony ratowanie ludzi, z drugiej strony no już wiadomo, że będzie wymagana poważna odbudowa tych zniszczeń. Tak? Panie Tomaszu, mówi pan o tym, że w weekend zmagali się z tym ratownicy, że ludzie nie chcą się ewakuować. Z pana doświadczenia, także tych poprzednich powodzi. Dlaczego ludzie nie chcą się ewakuować, póki jeszcze jest na to czas, choć ratownicy mówią, drodzy państwo, tutaj za kilka godzin będzie woda po pas? Z jednej strony ludzie nie do końca wierzą, że woda będzie aż tak wysoka. I to jest też doświadczenie właśnie 97 roku, ale trzeba też powiedzieć, że obawiają się o swój majątek, tak? No są niestety takie przykłady sprzed tych kilkudziesięciu lat, kiedy dochodziło też do rabunków. I ludzie to też mają w pamięci. I to są, powiedziałbym, tego typu obawy. Zostawić cały swój dorobek i gdzieś tam przebywać, nie mając pewności, że to nie zabierze tego woda, tylko ludzie, źli ludzie. No wie pan, to jest duże obciążenie dla tych mieszkańców. Ja sobie wyobrażam też sytuację młodych ludzi, którzy nie pamiętają powodzi 97 roku i mieszkają na przykład we Wrocławiu. Rozmawiałem wczoraj ze znajomą z Wrocławia, pytałem, czy obawiają się powodzi. Powiedziała, nie, niby mieszkamy na parterze, ale haha, mamy słupa, to sobie deską odpłyniemy ewentualnie przez okno. Oczywiście to żart, pewnie rozładowujący stres, ale z drugiej strony to może też być to podejście lekceważące dla tej wielkiej wody, choć wiemy, że we Wrocławiu ma nie być aż tak źle jak w 97, to też nie wiadomo, jak będzie ostatecznie. Nie wiadomo, jak będzie, natomiast ta powódź już w rejonie Wrocławia też będzie troszeczkę, jeżeli do niej dojdzie, będzie inna niż z tym, co mieliśmy do czynienia wczoraj chociażby w Płocku czy w innych miejscowościach, ponieważ tutaj to, co było od soboty i wczoraj, to jest tak zwana powódź błyskawiczna, czyli woda gwałtownie przybiera i gwałtownie spływa z wielką energią, zresztą wyrządzając bardzo duże straty. Natomiast w tych rejonach, gdzie jest troszeczkę jakby wypłaszczony teren i rzeki są szersze, ta woda oczywiście też wzbiera, ale ona już nie ma takiej energii, ona się rozlewa i jak ktoś by sięgnął do zdjęć właśnie z Wrocławia, to wtedy praktycznie całe miasto było zalane wodą, ale ta woda, że tak powiem, no stała na tych ulicach, tak? Osiągając całkiem duże wysokości, bo nawet powyżej trzeciego piętra. Więc to zagrożenie jest realne. I tam, gdzie będzie sygnał, żeby się ewakuować, ja bym jednak wszystkim doradzał słuchać służb ratowniczych, słuchać strażaków, słuchać policjantów, bo oni po prostu mają wiedzę, co się może wydarzyć, jaka jest prognoza wysokości tej fali powodziowej. Panie Tomaszu, jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Aktywność młodych ludzi. Młodzi ludzie, na pewno dziś licealiści, którzy chcieliby być może także znaleźć powód, by uniknąć szkoły, choć nie chcę wskazywać jednoznacznie, ale także studenci, którzy jeszcze tej szkoły we wrześniu nie mają, gdzieś mieszkający w okolicy, ale nie w bezpośrednio zagrożonych miejscach, chcą pomóc. Myślą, wsiądziemy w samochód, pojedziemy, wesprzemy ratowników i strażaków. Czy to jest dobry pomysł, czy to by oznaczało tworzenie tłumu i przeszkadzanie po prostu w tych akcjach ratowniczych? Ogólnie pomysł jest bardzo dobry i cenny, natomiast te dojazdy tam w te rejony są na pewno zablokowane przez policję i to z dwóch względów. Po pierwsze właśnie, żeby nie było takich, w cudzysłowie, bo to się tutaj jest takie sformułowanie, turystyka katastrof, żeby ludzie nie przyjeżdżali sobie po prostu popatrzeć, ale z drugiej strony część dróg też jest pozalewanych, mogą być podmyte, więc dla bezpieczeństwa ludzi też dojazd jest zablokowany. A co do pomocy, już wczoraj ruszyły zbiórki różnego rodzaju darów, czy żywności, czy odzieży, więc czy środków czystości, bo to wszystko są bardzo ważne rzeczy i może tą ścieżką dobrze jest namawiać ludzi, zresztą nie tylko młodych, że jak mogą, jak chcą, żeby właśnie tego typu pomoc rzeczową kierować. Ona na pewno trafi do tych miejscowości. Władze lokalne będą się zajmować dystrybucją i na pewno, że tak powiem, trafi to do tych najbardziej potrzebujących. To jeszcze na koniec, panie Tomaszu, bo ja też oczywiście podpisuję się pod tym apelem, ale jeszcze poproszę o apel człowieka doświadczonego, zawodowca, o to, by nie korzystać jednak z uroków turystyki katastroficznej, czy jak to określimy, no po prostu tej turystyki związanej z powodzią. Tak, oczywiście, to jest zjawisko znane też na całym świecie, że ludzie chcą sobie po prostu popatrzeć. To utrudnia działania ratownicze, to czasem blokuje dojazdy, przejazdy, więc bardzo ważną rzeczą jest, żeby jednak nie przeszkadzać na miejscu. A jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć na zakończenie, bo wszyscy teraz mamy telefony komórkowe i szczególnie właśnie młodzi ludzie, większość wiedzy swojej czerpią poprzez te urządzenia, poprzez smartfony, poprzez internet. Jakby też może nie do końca zdając sobie sprawę, że może nie być możliwości naładowania baterii, bo tam przecież są przerwy w dostawach prądu. No i wtedy, że tak powiem, pozostają bez wiedzy. Dlatego też może warto wrócić do dobrych, sprawdzonych, starszych rozwiązań, czyli mieć po prostu radio na baterię i słuchać właśnie chociażby programu Trzeciego Polskiego Radia. No tak, anteny Polskiego Radia informują i podają wszystkie komunikaty. Tomasz Gartowski, były dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, był naszym gościem o poranku. Bardzo dziękuję za rozmowę i te porady. Dziękuję uprzejmie, dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. It was always you. Billie Eilish i Birds of Feather. No nie tylko w Polsce na listach przebojów zajmuje wysokie miejsca, ale trudno się dziwić. Tomasz Gartowski, strażak z doświadczeniem, polecał w Trójce udział w zbiórkach najpotrzebniejszych przedmiotów jako ten najlepszy sposób na pomoc powodzianom. Gdzie takie zbiórki już trwają? Czekamy w tej kwestii także na głosy od Państwa. Zbiórka dla powodzian odbywa się w Warce na ulicy Jesiennej 4. No ja przypominam i podkreślam, że można pomóc przynosząc żywność długoterminową, środki higieniczne, środki czystości czy wodę butelkowaną. Ta woda jest ważnym elementem, no bo jest problem z wodą, z wodociągów w miejscach dotkniętych powodzią. No i to co ważne to czas. Te zbiórki będą miały sens, jeśli odbędą się szybko, na przykład dziś przed południem, a ewakuowanych są tysiące, chociażby 2000 w samym Kłodzku. Zbiórki finansowe także na pewno będą się odbywać w najbliższych dniach. O tym, jak bezpiecznie wziąć w nich udział, o tym porozmawiamy w Trójce po godzinie 8, ale będzie też rozmowa polityczna bez uników. Gościem Renaty Grochal dziś Krzysztof Bosak z Konfederacji. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart? Why does my soul Why does my soul feel so bad?